1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. De maatregelen zijn volgens de raad een verdere aantasting van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom aan universiteiten. En zaterdag werd het Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Die laatste maatregel is ook veroordeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg vanmiddag tussen de 7 academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is er druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. De onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Maandag sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Het kabinet probeert te voorkomen dat gezinsleden van statushouders naar Nederland kunnen reizen voordat ze een woning hebben gevonden. Rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen overkomen. Staatssecretaris Van den Burg zei eerder al dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechter niet hoeft te worden uitgevoerd. Een van de leiders van een groep die in 2020 de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan wilde ontvoeren is veroordeeld tot 16 jaar cel en was levenslang tegen hem geëist. De groep wilde de gouverneur ontvoeren uit woede over de coronaregels die ze had ingevoerd. FBI-agenten ontdekten de plannen op tijd. Het weer. Vannacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Aan zee gaat het flink waaien. Komende dag is het vaak regenachtig en bewolkt en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Acteren is veel minder kwetsbaar dan schrijven. In onze maatschappij moet iedereen succesvol en gelukkig zijn. Het is ook goed om af en toe te accepteren dat je er een dag lekker niet in zit. Dat dat ook mag. Het is niet het einde van de wereld. Je bent dan niet mislukt. Het is ook mooi, dat ploeteren. Perfectie is niet per se een zegen. Perfectie is ook saai. Bij ons thuis hing een sfeer van creëren, bedenken, ondernemen, bouwen. Dit is de hartslag van Anna Drijver, actrice, schrijver en voor iemand die met film en tv werkt heeft ze opvallend veel liefde voor audio. Ze maakte de podcast Camera Loopt, waarin ze sprak met mensen uit het vak. De podcast Traanjagers en nu de podcast Nooit Gezien, over die ene filmklassieker die er op de een of andere manier tussendoor is geglipt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Anna, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Die ene film die er tussendoor is geglipt. Nou, ik heb een aantal afleveringen geluisterd. Ik vind het een hele leuke podcast. Dank je wel. Ik was verbaasd over Fight Club. Ja. Nee, ja, het is echt... Oh, en ik heb ook... Je gaat ook best wel bluffen, hè. Als je dan weer een gesprek had met mensen. Ja, je weet. Want dan ga je op een gegeven moment niet meer zeggen... Oh, ik heb hem niet gezien. En er zijn echt veel meer films. Want het is niet bij te houden, weet je wel. En ook dus in je klassiekers heb je ook gewoon van die gaten. En dan is het eigenlijk wel lekker om in deze podcast... gewoon met de billen bloot te gaan en zeggen van... weet je wat, ik heb het gewoon niet gezien. Dus ik The Breakfast Club bijvoorbeeld heb ik ook niet ook gezien. Ook zo'n klassieker, ja. Ook een klassieker. En om er nu echt voor te gaan zitten... en ook om met Gijs Wilbrink en Ivo van Aert... weet je, met z'n drieën hebben een hele leuke klik... in de zin van dat we elkaar echt kunnen roasten van... hoe kan het hè, dat je gewoon een film zoals Avatar of zo niet gezien hebt. Ja. En om die te bespreken en ook echt daar weer met een nieuwe blik naar te kijken... als je hem al gezien hebt. Heel veel. Er komt zoveel nieuws uit dat je eigenlijk niet meer op een avond denkt... oh, ik ga even Jaws kijken. Die staat ook gewoon op Netflix. Alleen, je wordt steeds getriggerd om iets nieuws te kijken. Ja. Terwijl er zitten zoveel klassiekers die eigenlijk heel goed zijn. En bij het nieuwe weet je niet zeker of het goed is. Dat zou zomaar kunnen, maar dan is het weer een risico. Dus eigenlijk vind ik het ook wel leuk om die, ja, om gewoon dat al die gaten op te vullen. Ja, want de opzet van de podcast is dat samen met Gijs en Ivo... één van jullie drie moet hem niet gezien hebben. Een klassieker. Ja. En dan en moet ook best een beetje gênant zijn. Ja. Ja, want obscure arthouse films die pak je ook niet allemaal mee. Maar echt dat je ja, Titanic of Finding Nemo. Weet je, dat je die niet gezien hebt. Ja. En dan het eerste deel, dan hebben jullie het over die film. Ja. En het tweede deel, dan hebben jullie het allemaal gezien. Ja, precies. Dus dan kun je napraten. Ja, dan is het helemaal met spoilers. En dan heeft eindelijk Gijs bijvoorbeeld The Sixth Sense ook gezien. Dan weet hij waar het over gaat. En dan kunnen we het hele plot bespreken. En wij kunnen dan weer met opgefriste blik ernaar kijken. Ja. En noem eens zo'n klassieker die je dus daardoor nu weer ontdekt hebt. Dat je denkt van, ach, wat is die geweldig. Eigenlijk Jaws bijvoorbeeld. Dat was echt heel lang geleden. En die ga je niet zomaar weer kijken. Gijs had die nog nooit gezien. En dat is eigenlijk zo'n film dat je denkt van ja, je kent het. Want er zit heel veel in de popcultuur in. De muziek is groot, de poster is groot. Maar wie heeft hem nou eigenlijk echt gezien? Nog de laatste 10 jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vond ik echt leuk om die te zien en die weer met andere ogen te kijken. Wel vind ik heel vaak, maar dan voel ik mezelf ook een plaat die vast zit, hoor. Denk ik weer, bij die klassiekers denk ik weer, het zijn weer allemaal witte mannen, zeg maar. Als we nu een film zouden maken over een clubje wat een haai gaat vangen, dan zou een oceanoloog zou ook een vrouw kunnen zijn of iemand van kleur. Ja. Of een vrouw van kleur. Dus dat is wel die ontwikkelingen die je dan ook ziet van oké, dit is allemaal wel, soms denk ik wel, waar zijn de vrouwen? Maar dat is alleen maar witte haaien. Dat is, ja, en dat is gewoon wel, ja, sommige dingen zijn ook, kijk je nu misschien met een andere blik dan wanneer de films gemaakt zijn. We hebben ook jaren 80 films, Ghostbusters of zo. En dat is gewoon een andere tijd. En als je daar nu naar kijkt, denk je, waarom, wat een saaie vrouwenrollen. Daar kom ik vaak dan mee. Zo, dat is saaie vrouwenrollen. En veel plattere vrouwenrollen. Ja, bedoel je dat met saai? Dat je meer dat minder gelaagd is. Dat dan de nuances en dingen of de grap of alles ligt allemaal bij de mannen. En dat je dan denkt, die vrouw is eigenlijk alleen maar iemand die begeerd wordt. En that's it. En dan heb je gewoon toevallig een geweldige actrice. Of in het geval van Ghostbusters heb je Sigourney Weaver. Weet je wel, die is geweldig. Ja. Dus die maakt er wat van. Maar eigenlijk denk je, oké, dat is dus eigenlijk karig. Alleen in de jaren 80 werd dat misschien ook niet op die manier gekeken. En werden er ook andere makers waren er. Dus soms dan vind ik dat wel waarin het gedateerd is. Maar als vanuit een filmmakerperspectief is het soms qua edit juist heel snel gemonteerd nog steeds. Of is het nog steeds snel verteld. Dus ik dacht dan, het zal allemaal wel heel traag zijn. Ja. Dat valt me dus heel erg mee. Dus als qua filmmaker zijn die klassiekers blijven echt overeind. Maar dit soort dingen als rollen of voor vrouwen of mensen van kleur, denk je, dat zouden we nu niet meer zo doen. Want in die zin kijk je dus met andere ogen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hebt zelf natuurlijk ook een groei doorgemaakt. Van je bent ook moeder geworden. Dan kijk je ook weer anders naar bepaalde klassiekers die je hebt gezien, bijvoorbeeld toen je nog geen kinderen had. Of toen je zelf nog heel anders was. Nou, wel heb ik het met dingen die ik heb gezien als kind. Ja. Toen ik jong was en die ik dan nu zie. Bijvoorbeeld in Gremlins, dan heb je zo'n moeder. Die is dan echt een moeder. En toen ik dat zag, toen ik kind was, dacht ik, zij is vast heel oud. En ik ben net 39. En nu denk ik, die vrouw is misschien echt 36 of zo. Dus die is helemaal niet. Dacht ik, dit is een heel oud iemand. En nu denk ik, deze actrice is gewoon een meid van 36. Weet je wel? Weet je, dus dat idee van oud en jong, dat is wel, ik denk, ja, misschien als ik E.T. weer zou zien, dat ik ook zou denken van, die ouders, die gaan eigenlijk uit elkaar. Dat gezin valt eigenlijk uit elkaar. En dat die laag nu zichtbaar wordt. Terwijl als je als kind dat ziet, dan zie je de avonturen van die kinderen en die op die fietsen door die wijk. En want daar vereenzelvig je dan mee met degene die jouw leeftijd heeft. Precies. En misschien als ik die nu zie, dan zie je weer lagen die voor volwassenen interessant zijn. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Anna Drijver. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ik krijg weer zin om deze films op te zetten. Leuke feitjes en achtergrondinformatie voor de echte filmfreaks. Zo een roman die lekker leest, maar waar je maar heel weinig van bijblijft. Een boek over de dood waar je blij van wordt. Net als Ellen Parren en Birgit Schuurman ben je esthetisch mooi en denk ik een aardig persoon. We just watched the first season of Undercover. You are a great actor. Dank je wel. Wat speelde jij goed in Undercover Super en wat een leuke goede serie zeg. Wat een mooi verhaal. Ik heb respect voor die Friese zeelui gekregen. In die tijd deden ze wat iedereen had gedaan. Opmerking over de tegenwoordige blackout vond ik ook grappig. Beetje laat ontdekt, maar wat een toffe en goed gemaakte podcast. #NADrijven. Al wat Engels en Nederlands. Ja, heerlijke uitspraak hebben ze, deze stemmen. Ja. Want je zei aan het begin van, ja, acteren is minder kwetsbaar dan schrijven. Ja, ik moet wel zeggen, dat moest ik zeggen. Dat weten mensen dat het niet... Ik kreeg keuze uit deze quotes. Ja, dat zijn quotes die je eerder hebt gezegd. Eerder werk, ja, precies. In interviews en in de media. Want als je acteren minder kwetsbaar vindt dan schrijven... is het dan ook, als je kritiek krijgt op acteren... doet dat je dan ook minder dan kritiek op jouzelf als schrijver? Nou, je hebt kritiek en je hebt wat mensen zeggen op social media. En dat vind ik een groot verschil. En dit rondje, ik vind het heel grappig dat dit onderdeel is van het programma. Maar het is denk ik niet waar jouw gast het meest waarde aan hechten, denk ik. Het is ook niet iets waar ik heel veel waarde aan hecht. Het is leuk als mensen het leuk vinden. Ik vind het gewoon leuk als mensen naar de podcast luisteren. Maar als ik mijn ego echt zou moeten laten opladen door Instagram berichtjes van Zuid-Amerikaanse Instagrammers die zeggen dat ze het een mooie serie vonden. Ja, ik vind het te gek, maar ik kan niet echt. Dat kan me niet echt raken. Wat ik bedoelde met dat kwetsbaar zijn... In een film of in een toneelstuk heb je de dekking van het verhaal... en het karakter en de regie. En het is echt zo'n gezamd kunstwerk. En je bent dat. Ik ben dat personage dat leeft in dat universum. En schrijven is echt, ik heb dit opgeschreven. Punt. Een redacteur die zit er wel bovenop. Maar toch, dat is veel kwetsbaarder in die zin. Maar ik zou toch... Ja, ik kan wel zeggen dat me niks doet, maar als ik straks weer... komt een film in de bioscoop in mei. En als ik dan weer denk dat het dan weer een aantal ballen in de krant moet hebben... denk ik weer, och, wat vervelend, weet je wel. Nu heb ik nog die heerlijke fase. Ik heb nu film opgenomen, serie opgenomen. Het is nog niet uit. Ik heb het nog niet gezien. In mijn hoofd is het nog gewoon die draaiperiode die heel interessant was en vet. En kan het nog alles zijn. Goed gevoel over. Ja. Ik heb het geheugenspel gespeeld. Gebaseerd op het boek van Nikki French. En dat komt dus later pas uit. En dan denk ik, ik vind het ook heerlijk dat het er nog niet uit is. Nee. Ik kan hier ook van genieten. Want het is nog niet veroordeeld door mensen. Hoe jij het in je hoofd hebt. Ja, precies. Ja. Het is nog wat we hebben gemaakt. Het is toch vrij van oordeel van mensen. En kijk, je vindt het mooi of niet. En dat is ook prima. Ik vind het ook niet erg als mensen iets niet mooi vinden. Ik vind het ook leuk als ze het wel leuk vinden. Dat is mooi meegenomen. Maar ja... En wat geeft jou de meeste voldoening? Want je doet verschillende dingen. Dan is het, als ik zelf ook maar een beetje in de buurt van tevreden ben... dat is heel fijn. En dan, als je dan iets hoort dat het bij iemand ergens geland is... dat vind ik heel mooi. En bijvoorbeeld podcast Treinjagers. Een super obscuur onderwerp, namelijk de naoorlogse walvisvaart... waar ik achter kwam door een boek van Anne Goijske-Breteler. Ja. Dat we tot 64 nog hebben op walvis hebben gejaagd als Nederland. Dat we dus, voor die community... de Friese mensen die op dat moment ook op dat dek walvis hebben staan snijden... dat we hun verhaal hebben kunnen vertellen... En dat het leeft bij die mensen. En wat ik het belangrijk vind, dat iedereen dat weet. Dat wij als Nederland in Zuid-Afrika allemaal arbeiders hebben ingehuurd... voor de helft van de prijs, want het was apartheid... om daar walvissen in elkaar te hakken voor de margarine. Ik vind het gewoon dat iedereen het moet weten. Dus als ook maar iemand denkt van, wow, ik wist het niet. Wat een vet verhaal. Dan ben ik eigenlijk al blij. Dat geeft die voldoening. Ja. Want inderdaad, je zegt als ik zelf tevreden ben... van is het moeilijk om jezelf... tevreden te voelen. Ja. Heb jij dat niet ook? Ja, het heeft te maken met perfectie inderdaad. Van hoe perfectionistisch ben je? Ja, ik denk altijd dat ik heel slordig ben. Dat ik helemaal niet... Ik heb het idee van, maar het huis van een perfectionist... dat is vast helemaal strak. En daar ligt dan geen prulletjes of zo. Oh, ik heb daar een heel andere theorie over. Ik denk juist hoe rommeliger en chaotischer je huis... hoe perfectionistisch je bent in je werk. Oh, wat dat je leuk. Niet op alle vlakken dat kan zijn. Dat kan geen mens volhouden, denk ik. Nou, ik heb geen strak opgeruimd leeg huis. Maar ik ben niet vaak dingen kwijt. Ik weet dus wel in al die plekjes waar alles is. Maar ik heb niet het idee dat ik perfect ben. Want ik denk dat ik ook wel slordig kan zijn. Maar ik vind het gewoon... ik weet niet hoe perfectionisme werkt. Maar ik vind het gewoon extreem belangrijk... dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. Als ik iets aan het maken ben. Dus een podcast, hoe het klinkt. Of een rol, of hoe een scène, of iets. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Ik vind het dan op dat moment extreem het belangrijkste ter wereld... dat het gaat zoals ik ongeveer hoop dat het gaat. En hoe vaak gebeurt dat? Ja, waarschijnlijk bijna nooit. Maar... Nou ja, het lijkt me vooral heel lastig bij van die enorme grote producties natuurlijk. Zoals films en series. Ja. Dan heb je natuurlijk nooit alles in de hand. Nee. En als je een boek schrijft, ja, dan heb je dat veel meer in de hand. Een podcast is ook wel overzichtelijker. Ja, ja, zeker. Nee, het is echt, ik kan... Ja, zeker bij een film. Maar ik vind dat ook leuk, hoor. Want je maakt, het is dus dat gesamtkunstwerk. Dus ik hoop dan dat... Ik hoop dat ik mijn scènes met mijn collega's goed voorbereid. En dat daar iets ontstaat. Maar dan hoop ik ook dat de DOP, dat van de cameramensen dat dan vangen. En het geluidsmensen. Dus ja, het is echt... En het kan ook... Allemaal. Het feit dat je niet weet of dat lukt of dat het wordt wat het is, vind ik dus ook heel lekker. Vind ik ook mooi. Ja. Dat ook elke keer maar weer een experiment is. Je kan het zo goed voorbereiden wat je wil. Je weet, oh, dan ga ik de trap oprennen en dan ga ik dit en dan ga ik dat. En dan hup, en dan staat iedereen klaar om die scène te doen. En je weet niet of het er zo uitkomt. En dat vind ik ook spannend. Ook leuk. Ja, want ik zei het aan het begin ook, van, nou, voor iemand die zoveel met beeld werkt, heb je opvallend veel liefde voor audio. Want heb je dan niet, terwijl je dan zo'n podcast als Traanjagers maakt, wat ook natuurlijk heel beeldend verteld zou kunnen worden, dat je denkt van ja, dit zou ook heel mooi zijn gewoon voor op beeld. Nou zeker, ik kwam het verhaal tegen omdat ik in een showrunners klasje zat. Ik had een soort van een opleidingje tot voor scenaristen, om eigenlijk nog meer te weten hoe een serie gebouwd wordt. En daarin zat een samenwerking met het Nordic Film Festival in Friesland. En daardoor kregen we een soort pitch van allemaal Friese verhalen. En daar zat Anne Goitske-Breter er de verhaal ook bij. En het werd eigenlijk gepitcht, al die verhalen van journalisten of schrijvers. Met het idee van, jullie zijn scenaristen, misschien wil je er iets mee. Ja. En ik zag beelden van jongens op het dek naast zo'n enorme walvis. En ik dacht gelijk, ja, een serie of een film wil ik hier ook wel van zien. Ja. Maar ik dacht ook, duurt lang. En in dit geval van de walvissen dacht ik, dan heb je dat beeld van... Visueel is dat zo sterk, een opengesneden walvis. En waar dan een kalfje uit flubbert, wat op het dek ligt, wat dan half dood gaat, wat overboord moet. Die dingen. En dan dacht ik, daar kom je bijna niet overheen in het verhaal van die mannen. Ik ga dan bijna een oordeel hebben al over die mannen. En nu dacht ik, in audio kan je misschien dat visuele beeld een beetje aan. Om te hetzelfde heftig maken. Is. Ja, ja, maar dat je toch niet gelijk denkt, deze mensen zijn verschrikkelijk bezig. Dus die nuance is denk ik wel fijn. En ik weet gewoon ook door mijn werk hoe moeilijk het is om een serie op te zetten. En hoeveel tijd en geld en hoeveel energie. En toen dacht ik van, oh, ik kan met een podcast toch, heb je alleen, nou ja, qua audio hebben we het onszelf ook niet makkelijk gemaakt, maar je kan wel, je kunt het iets sneller van de grond krijgen. Ja. Welkom bij deze eerste uitzending van TV West. Ik vroeg jou om het geluid van je jeugd. En je zei, ja, dat moet de tune zijn van Omroep West. Ja. In de jaren 90. Ja. Elke ochtend werd ik dan wakker met, dit is Radio West. Dus dit is TV West ook. Klasse natuurlijk. Maar we hadden dan... Nee, ja, dat zette me... Ik denk dat het mijn wekkerradio was. Dat hoorde ik altijd. En dan had ik weer die referentie van, oh ja, kan ik me nog omdraaien? Of kan ik nog snoezen? Of kan ik eruit? En dat Radio West was echt zo... Ik kom uit Den Haag, uit het centrum. En dan gewoon al die ochtenden, zeker in de winter, dat het donker is. Of ook gewoon als je op school zit, heel veel ochtenden lijken op elkaar. Die gaan ongeveer hetzelfde. En soms zat ik op school, op de middelbare school, en dacht ik, hoe ging het vanmorgen nou precies, het naar school fietsen? Dan wou ik echt denken, wat was vanmorgen? Hou ik het nou door de war met gisteren? Want ik fiets echt dezelfde route op hetzelfde tijdstip. Dus echt dezelfde tram haalt me dan op hetzelfde moment in ongeveer. En dacht ik van, ja, die routine of zo, dat vond ik ook heel mooi. En daar hoorde dat... Die tune ook heel erg bij. Dat ik dan mijn ouders en mijn broers ochtends ook zo rond hoorde scharrelen. En dat iedereen zo zijn eigen routines heeft. En lekker met mijn vader lekker de vaatwasser kon uitruimen. Ja. Want je zei ook, bij ons thuis hing een sfeer van creëren, bedenken en ondernemen. En hoe hing die sfeer er? Ja, ik las dat inderdaad terug. Ik ben benieuwd wat de context precies was. Maar ik denk dat dit niet iets heel bewust was. En ook ondernemen is... Ja, ik heb mijn ouders nooit horen zeggen van... Ja, je moet ondernemen en niet voor een baas werken. Of dat soort dingen. Ik heb er ook helemaal geen oordeel over voor een baas werken. Of dat erg slecht is of wat dan ook. Maar... zij hebben wel voorgeleefd dat zij doen wat ze leuk vinden. Ze zijn allebei architect en zij houden van hun werk. En ik denk dat zij dat hebben vorige leeftijd. Mijn broer en ik doen ook wat we leuk vinden. Mijn broer maakt games. Zit in de gamewereld, heeft een game studio. En ik doe ook wat ik leuk vind. En ik denk er daarna pas over na wat het eigenlijk is. Ik denk, oh, ik ga hier nu, weet ik veel, podcast, weet ik ook. Ja, ik pak iets aan en daarna pas denk ik dat ik dat aan het doen ben of zo. Dus die vrijheid om dus iets te doen, dat hebben zij wel voorgeleefd. En we wonen in een woongroep en er waren ook andere mensen die allerlei verschillende soorten werk hadden of levens. En ja, dat er was wel een soort vrijheid van ga maar wat doen. En dat ondernemen kan ook zijn, dat is ook natuurlijk mijn karakter. Want het is, dat is gewoon ook wat ik leuk vind om plannetjes te bedenken. Dat zat hem ook in dat ik dus bedacht in groep 7, geloof ik, met een paar kinderen van de overblijf van zullen we naar Texel gaan op vakantie? Nou, ik denk nu dat je dat niet meer van de grond krijgt. Maar wij gingen dus met de juf naar Texel. We gingen kamperen met de juf, met 5 kinderen, 4 kinderen en de juf. Nou, ik denk nu van wat raar eigenlijk. Ja, dat is waarschijnlijk ook helemaal niet meer oké. Okay. Maar het was gewoon heel grappig. En ze zei van ja, oké, ga maar doen. Ga maar pre-internet spoorboekjes regelen en kijken hoe je er komt en zo. Dus iets organiseren heb ik altijd heel vanzelfsprekend gevonden. En ik denk dat dat die sfeer is waar ik het over heb. Want je ging ook al op vrij jonge leeftijd van start met je modellencarrière. Ja. Ja, eigenlijk wilde ik gewoon actrice worden. Ik wilde gewoon in films spelen. Maar hoe wist je dat zo zeker dan? Ja, dat is toch het mooiste. Ik snap niet dat niet iedereen dat wil. Ik ben er ook blij mee, anders is het helemaal geen werk. Maar ja, dat is toch, als je films kijkt, dan wil je ik wil gewoon Prinses Leia zijn in Star Wars. En was dat de film waar je het meest van onder de indruk was op die leeftijd? Ik denk het. Ik denk, daar was ik heel erg van onder de indruk. Ja, zeker Star Wars. Ja, zeker. Ik zit te denken, ik heb heel veel films gekeken met mijn ouders. Ook heel veel science fiction, avonturen, alles van Spielberg. En ja, gewoon zo'n Prinses Leia spelen. Ja, dat vanzelfsprekend. Of Indiana Jones zijn, weet je wel. Nou, dat wilde ik gewoon spelen. Ja. Wilde ik gewoon doen. Maar toen dacht ik ook, ja, oké, okay, ja, hoe dan? Dus ik heb voor mezelf allerlei paden uitgestippeld. Maar ik dacht ook van, ja, modellenwerk is handig. Want dan, ja, dan sta ik voor een camera of zo. Oh ja. En ik dacht, dat is handig, dan kan ik wat oefenen. Of heb ik ervaring of iets. En misschien kom ik dan wel ergens anders. Dus dat heb wel slim gedacht. Ja, ik dacht, ja, toch? Ik dacht echt van, dit is heel, heel praktisch. En ik kon ook reizen daardoor. En ik heb ook echt eigenlijk altijd het leuk gehad. Ik heb ook heel veel haat en nijd wat je hoort. Of enge verhalen. Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. En nu denk ik, oh my god, ik ging echt op mijn 15e. Ging ik geloof ik 10 dagen naar Shanghai. En nu denk ik echt. En de eerste dagen was ik zo overweldigd. Ik was hartstikke druk. Ik had het hartstikke leuk. Dat ik ook mijn ouders helemaal niet had teruggebeld of had gefaxt vanuit het hotel. Dus ik kreeg maar faxen van mijn moeder. Mijn moeder zei, oh ja, ja, ik zou toch wel wat willen horen. Maar volgens mij gaat het allemaal goed. En ik zei, oh, wat leuk, ik krijg weer een fax. Maar ik kwam pas best wel laat op het idee dat ik om iets van me te laten horen. Dus ik denk nu echt goed. Wat misdadig, wat verschrikkelijk. Ik had ook nog geen mobiele telefoon of zo. Ik kon niet even appen van, ik, by the way, ik ben geland en ik ben hier oké. Want hoe oud was je toen? 15. 15? Ja, dus nu denk ik ben echt een kind. Maar ik was toen zeer, ik vond mezelf zeer volwassen. Ik was heel serieus en ik lette altijd heel goed op en zo. Dus ik was ook wel, ik heb ook nooit, ja, heel wild gedaan of zo. Ik nam het allemaal heel serieus. Dus, ja, want wat je zegt van, ik heb geen haat of nijd, kan ik me niet herinneren. Maar was dat omdat het er niet was? Of was dat omdat jij op de een of andere manier je daar gewoon heel keurig voor afsloot? Ik denk wel door hoe ik erin stond, dat ik wel altijd de leuke mensen heb aangetrokken erin. En ik ben ook niet naar Parijs gegaan of Milaan, waar je echt een soort high fashion enorme strijd hebt en zo. Maar ik heb in Nederland het bureau wat ik had met Touché Models. En ik heb eigenlijk altijd leuke mensen aangetrokken. En ik heb nog steeds vriendinnen die ik daarvan ken. Weet je wel, die ik ken van modellenwerk. Omdat die ook waarschijnlijk dachten van ja, ik ga studeren. Dit is een geweldig bijbaantje. Want ik kan reizen, ik verdien geld. En ik ben flexibel, ik ben vrij. En dat gaf echt leuke mensen. Ik heb altijd echt leuke gesprekken gehad. Ook heel awkward, omdat ik dus heel jong was. En dan had ik bijvoorbeeld een visagist. En dat was een man van 30 of 35 of zo. En dan hadden we het over relaties. En dan was hij dan net uit met zijn vriend bijvoorbeeld. En dan zat ik over te praten. En dan dacht ik echt van, oh nee, als hij nu hoort dat ik 16 ben. Ja, dan neemt hij me echt helemaal niet meer serieus. Ik mag het echt niet. Hij mag echt niet vragen hoe oud ik ben. Maar dan had ik gewoon echt gesprekken met volwassenen over serieuze relaties en zo. En dan zat ik de dag daarna weer lekker in 4VWO, weet je wel. Ja. Wat ik ook heel leuk vond. Maar wat meer, ja, gewoon spannend. Ik vond het gewoon leuk dat er wat meer gebeurde. En je zegt prinses Leia, dat was dan een soort van rol die je zag, dat je dacht, ja, dat wil ik zijn. Ik zit meteen langs die meetlat te leggen. Van, dat is ook niet een hele diepgaande vrouwenrol, toch? Nee, daarom denk ik ook, ik wou ook Luke Skywalker zijn of ook Indiana Jones zijn. Ik denk niet dat ik toen heel erg heb gedacht van die rol. Want het is best een veerse rol, hoor. Alleen staat hij ook in het begin met een bikini, in het begin van deel 3 met een bikini in een, voor iemand te dansen als een soort stripper. Maar nou, ik weet niet. Ik vind die rol best wel cool, moet ik zeggen. Ja, als je zo kijkt over die drie delen, toch? Het is de prinses, de rebellenleider. Ze gaat op een gegeven moment zelf ook vechten. En ze maakt ontwikkeling door, dat wel. Ja, zeker, ja. Het is in ieder geval strijdbaar. Dat vind ik wel goed. Ja. Want hoe gaat dat proces als jij een rol krijgt aangeboden? Dan krijg je een script toegestuurd. Dan ga je dat lezen. Ja. Waar selecteer jij op? Op wie de makers zijn, wie het maken. En dan kan je ergens al een beetje kijken van oké, wat is de toon? Wat is het genre? Wat is de toon? Wat is het idee? Wat is de visie die je met die film neerlegt, zeg maar? En dan kijk ik ook naar of die rol, ja, of ik het geloof. Gewoon. En soms zijn er scènes dat ik denk, nee, dit geloof ik niet. Hier zou ik echt met beste vriendin of met mijn geliefde zou ik het echt ergens anders over hebben. Of dan denk ik, nee, zo zou ik echt niet. Dit geloof ik niet dat ze zo met elkaar praat. Weet je, dus ik kijk ook gewoon van, koop ik dit in het verhaal? Klopt dit? En hoeveel ruimte zit daar dan nog in om dat aan te passen als actrice? Voor mij nu vind ik best veel. Ik heb bij die laatste projecten echt gevoeld dat er naar me geluisterd is. Ik ben met die regisseurs gaan zitten, met de scenarist en regisseur. Er doorheen gegaan. Nee, dit niet. Dit voel ik niet. Dit moet je niet tegen me zeggen. Dit is dit wel of niet. Het was ook een Vlaams-Nederlands productie. Dus soms is het ook een taalverwarring. Mm-hmm. Dat iemand iets zegt. Ik denk, nee, als we het in Nederlands zo zeggen tegen elkaar, dat is echt heel raar. Dus dat kan het ook zijn. Maar daar heb ik echt met die makers zelf echt wel inbreng kunnen leveren. Waardoor ik echt voelde dat ik en gehoord was. En dat ik denk, ja, dat is beter. Dan kan ik het ook beter spelen. En dan denk ik dus dat het beter wordt. En komt dat ook omdat je natuurlijk inmiddels naam hebt gemaakt? Misschien wel, ja. En er zal ook zijn van mijn notes, zal er ook zijn dat ze een paar keer zeggen, ja, nee, leuk, gaan we niet doen. Want we vinden dat andere toch beter. Maar ja, ik heb dus, en ik durf wat meer te zeggen. En ik heb iets, en ik heb meer ervaring met scripts. En dus ik kan wat meer onderbouwen wat ik anders zou willen. En er wordt wel geluisterd. Maar ik heb het idee dat er, nou ja, als je het op de juiste moment zegt, dat je wel dingen in een script wel, dat je dat gesprek er wel is bij een lezing. En bij goede regisseurs, goede scenaristen, die luisteren daar ook naar. En dan kan je alsnog dingen niet gebruiken. Maar ik heb wel het idee dat ik er steeds meer, ook steeds beter functioneer als ik dat gedaan heb. Dat je niet nog denkt, ja, ik sta hier dit nu te spelen, maar ik had het toch niet weer zo willen doen. Ja, dat is gewoon niet fijn werken. Dat ik dat niet meer, I don't put up with that, zeg maar. Dat ik denk, oh nee, ik wil ook dat ik er overal achter sta. Ja. Dan werk ik ook beter. Want als je dan terugkijkt, heb je dan rollen gedaan dat je denkt van, ja, dat was gewoon veel te rolbevestigend? Of? Ja, ik denk het wel. Zeker. Maar dat is denk ik dit tijdsgevricht, dat we nu enorm aan het ontwikkelen zijn met z'n allen. We zijn echt, nou ja, we maken slavernij excuses, weet je wel. En dat was 15 jaar geleden ook heel anders. De blik op heel veel dingen is gewoon veranderd. Ja. Dus ik probeer ook niet mij toen, 20 jaar geleden, ik acteer nu 20 jaar, ik probeer niet mij toen te veroordelen met terugwerkende kracht. Daar win ik echt niks mee. Maar ik heb mijn eerste rolletje was met Ruud van Hemert in een film met Anthony Kamerling. Ik was alleen maar, ik speelde een scharrel, weet je wel. Dus ik was niks. Ik speelde echt, ik heb twee scènes en ik was gewoon een scharrel en ik mocht weer naar huis. Nou, het was echt verschrikkelijk eigenlijk. Maar ik dacht wel van, ik dacht toen, nou, ik liep van de set af, keitrots. Ik belde mijn ouders. Ik zei, nou, ik speel in een film, weet je wel. Ik ben 18 en ik heb mijn eerste filmscène. Ik kom op het grote doek. Weet je wel, dit was mijn plan ook. Dus ik dacht toen, dus ik ga mezelf dat niet ontnemen. Want dat was het toen niet. En ja, dat ga ik niet veroordelen. Maar dat was wel een stom rolletje. Dat kan ik nu wel zeggen. Maar, maar in het echte leven komen er natuurlijk ook scharrels voor. Die precies, ook alleen maar zo voorbij komen. En dus ik moest... ja, dat was even onderaan die ladder beginnen, was dat. En ik... ja, dat was dat. Dus ik denk zeker dat ik... ook doordat ik ouder ben... misschien andere rollen krijg. En ook dat we zelf de rollen van scharrels of van lekkere meiden... die even een love interest hebben met een personage... dat zelfs die rollen, dat die wordt wat gelaagder worden. Dat die ook weer diverser kunnen zijn. Of dat die ook weer net een randje kunnen hebben. En dat we daar nu wel anders in kijken. Dat denk ik sowieso. Maar ik ga niet mezelf... martelen met het idee van... oh, dat was echt niet feministische rol en zo. Dan denk ik, nee, het was het kunstwerk in de tijd toen. Weet je wel? Ik dacht laatst aan Komt een vrouw bij de dokter. We hadden het er met nooit gezien over. Volgens mij heeft iemand, een van Gijs of Ivo of zo... ik weet niet of ze het allebei gezien hebben. Maar toen dacht ik, ja, hè, was die film nou Diamant? Die film heeft 1 miljoen, meer dan 1 miljoen kijkers in de bioscoop. Bezoekers, nou, dat... Ik moest het echt opzoeken of dit wel klopt. Ik dacht zo van, hè? Weet je wel? Dat is gewoon... Dus dat was toen een kunstwerk waar iedereen toen van genoten heeft. Of niet, maar iedereen ging kijken. Ja. En ik denk nu, denk ik, oh ja, kan ik wel ideeën hebben over die personages. Maar het was toen, was dat wat het toen was. En ik kan dat met heel veel compassie en lichtheid bekijken. En hoe kijk jij dan naar inzichten die we dus nu hebben... en hoe we daarmee om moeten gaan als het gaat om films uit het verleden? Van, moet er bij films een disclaimer soms worden gegeven? Moeten er sommige films gewoon niet meer vertoond worden? Ik vind dat heel lastig. Ik denk dat er een verschil is tussen wat voor kinderen is en voor volwassenen. Bijvoorbeeld als er ergens nog zwarte pieten in zitten. Dat is gewoon visueel een beeld. En dan kan je wel letters bijzetten van, joh, kan je wel een disclaimer... maar dat dan overtref je nooit, de bijstander gaat nooit dat visueel weghalen. Dus nee. denk ik nee, ik vind het eigenlijk goed. Dat is dan een trauma van mijn generatie als laatste, zeg maar. Van, oh my god, ik weet nog uit mijn jeugd, iedereen was blackface. En nu zou ik dat niet meer doen, niet meer hoeven zien. En ook niet meer in films of boeken eigenlijk. Dus dan kunnen wij dat op die manier zo uit, een beetje zo eruit halen. Maar voor volwassenen denk ik nee, als je... kan je gewoon nog een film kijken. Ja, ook al is het vrouwonvriendelijk. Maar als je weet, oh ja, dit is toen gemaakt. En met context vind ik wel dat je die film mag kijken. Bijvoorbeeld, ik moet nu denken aan Schatjes. Met een 15-jarige actrice was het, geloof ik. In ieder geval minderjarige actrice. Die, ja, die een soort van seksscène deed. Oh, nou, dat klinkt niet best. Ik heb Schatjes, is volgens mij ook van Ruth en Hemert. Ja. Heb ik niet gezien. Ja, dit klinkt niet best. Maar ik weet niet wie je straft als je nu de film veroordeelt. Ik denk al dat we al niet meer zo werken. Ik weet, ik sta op de set met mensen en dan de acteurs die rook, drank of intieme scènes hebben, die moeten allemaal boven de 18 zijn, bijvoorbeeld van streamingsdiensten. Dus zij willen al niet meer dat, ook al is het nep alcohol en nep sigaretten en nep intimiteit, want het is natuurlijk film, willen ze al niet dat voor jongeren, dat kinderen onder de 18 zijn die dat acteren. Dus er zijn al, het zal nu niet meer gebeuren, maar... Ah, dus dan zou je zoiets met een disclaimer... Ja, of dat wetende en ook denken van ja, gelukkig is het niet meer zo. Maar ik hoef niet alles in een kluis per se. Nee. Nee. En ik moet ook meteen denken aan Gooise Vrouwen en Tipi Wan. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een stereotypering. Is cringe, ja. Dat is nu cringe erom. Maar dat is dus ook de waarde dat we dus nu kunnen kijken van... Wauw, het is eigenlijk snel gegaan. Ja. Dat we nu dat niet meer zo zouden schrijven, hopelijk. Sommige films wel, hè. En het is een zoektocht. Iedereen is er aan het zoeken naar die toon. Maar ik vind dat we dat niet nooit meer moeten kijken. Ik denk, wat hebben we veel geleerd sindsdien. Wat is het snel gegaan? Het is snel gegaan. Ja. En niet snel genoeg misschien. Maar ik zou daar juist van blijven leren. Ik denk dat censureren door... die scènes er dan uit te knippen, niet. Maar nogmaals, voor kinderen vind ik het anders. En voor kinderen denk ik dat je wel verantwoordelijk bent voor die beelden. Want die beelden gewoon sterk zijn. Mm-hmm. Of Henkie Panky Shanghai zingen of zo. Of een soort van Happy Birthday, soort van Jabber Chinees zingen. Ja, ja, dat soort dingen, die mogen gewoon uitgefaseerd, mogen die wel weg, denk ik. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat de hele woke-discussie zorgt, tenminste de hele woke-gebeuren zorgt voor veel discussie. En dat je dat ook op een set, dat mensen daar ook gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan, ja, natuurlijk. Ja. Ja, en er is veel ongemak en ook veel onwetendheid. En het is echt een proces waar we met z'n allen in zitten. En ja, ik heb dus ook met Belgen gewerkt en daar is het ook weer anders, weet je wel. En daar zijn nog... Belgen er strikter in of ik heb het gevoel minder? Dat wij iets sneller gaan. Als ik het heb over mensen van kleur bijvoorbeeld, was actrice van kleur die vroeg van, oh ja, want waarom heb ik dan hebben die personages, wij en hem, waarom hebben wij dan een affaire? Het werd toch iets recht van, ja, wat trekt hem aan in mij? En toen zei iemand van, ja, exotisch. En toen dacht ik, oei, ja, ik zou gewoon, zeg maar, Surinaamse Nederlanders zou ik niet meer exotisch noemen. Nee. Ja, ik weet niet, dat is echt, dat, nee, dat is wel, daar zijn wij denk ik wel iets weer, ja, God, bewuster weer van. Ja, iets bewuster van. Ja. Van, ik denk, hè, wat voor personage is dat? Wat voor vrouw is dat? Is dat ja. Een she lights up the room? Of is dat juist iemand die heel cool? Weet je, ik denk gewoon in andere termen over een personage dan exotisch. Ik zou niet eens weten wat dat is. Weet je wel? Terwijl... Want die termen zie je natuurlijk ook terug in de scripts die je toegestuurd krijgt. Van hoe wordt een vrouw omschreven? Ja, ja, precies. Ja, of soms dan staat er bij twee agenten. Zo van dat een vrouwelijk agent van een niet onknappe dame. Maar het staat er alleen wel bij als het een functie heeft. Als namelijk later iemand daarop gaat vallen. En als je dan als casting director voor die agent een 70-jarige vrouw hebt gecast. Of juist een man. Dan moet een andere acteur moet daar juist mee gaan flirten. Dat heeft dan vaak wel een functie. Omdat dat weer iets zegt over dat personage. Dus daar is wel veel. Daar is wel heel veel in geleerd. Maar er zijn ook nog stappen om te zetten, hoor. Maar het is wel vaak. Er is wel veel ongemak op de set ook nog. Of dingen. En wat zeg je? Hoe kom je op voor andere collega's of mensen op de set of zo? En ja, ik denk. Ja, we can do better. Maar we doen ook ons best of zo. Ik zie wel echt goede ontwikkelingen. Ja, ja, want jij schrijft zelf ook scenario's. Want dat is eigenlijk het beginpunt. Ja. Toch waar deze ontwikkeling zich manifesteert. Van hoe schrijf je zo'n scenario? Ja. Hoe schrijf je die rollen? Welke handvaten geef je ze? En wat maken ze mee? Welk verhaal vertel je? Het is toch ook, ze zeggen vaak, stick to what you know. Weet je, vertel iets over iets wat je snapt. Een verhaal wat jij wil vertellen. Ik ga niet iets vertellen over een Turkse familie. Maar ik denk al wel echt al 5 jaar van waar blijft, zeg maar, een leuke. En dan zonder Bill Cosby, maar de Cosby Show, zeg maar, van Nederland. Ik wil gewoon over, weet ik veel, een Turks-Nederlands of Balkaans-Nederlands gezin wil ik gewoon een hele goede comedy overzien, eigenlijk. Ik ga die niet schrijven, want ik ken die familie niet. Maar ik weet zeker dat ik dat voor heel veel mensen heel cool kan zijn. Maar zoiets, denk ik, oh, dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik ga dat echt niet schrijven. Daar moeten andere mensen moeten dat schrijven. Dus ik zou dat verhaal niet kunnen vertellen. Ik kan misschien wel roepen dat andere mensen dat moeten maken, maar je probeert toch een beetje, ja, of pas op de plaats te maken omdat iemand anders dat moet vertellen, dat verhaal, of mijn eigen verhaal vertellen waarin ik meeneem personages die ik snap of waar ik research naar heb gedaan. Je kan wel research doen naar dingen natuurlijk. Mm-hmm. Want hoe zit die verdeling qua scenario-schrijvers, qua man, vrouw, hoe divers zijn scenario-schrijvers in Nederland? Er is echt een opkomst van heel veel leuke jonge schrijvers. Maar die worden ook gelijk weer overvraagd, denk ik. Er is echt behoefte aan scenaristen. En je moet ook meters maken. Eigenlijk moet je gewoon ook heel veel ervaring opdoen. En dat hebben natuurlijk heel veel mensen al jarenlang kunnen doen. En die zijn nu op een punt, omdat ze gewoon heel goed, omdat ze heel veel ervaring, heel veel dingen hebben kunnen maken. Dat zijn vaker, denk ik wel, mannen. Dat denk ik, van die grote scenaristen die grote series maken, dat zijn vaker mannen. Volgens mij, als ik eventjes zo nadenk. Maar ik ben wel hoopvol voor de nieuwe generatie. Ja. Ja. En ik zit nog even door te denken over van ja, dat je heel erg vanuit je eigen perspectief natuurlijk dingen wil schrijven. En dat je niet voor je beurt wil spreken of schrijven. Maar ja, als scenario schrijver moet je natuurlijk vanuit man en vrouw kunnen schrijven. En juist kunnen verplaatsen in iedereen. Ja, ik kan me zeker in allemaal karakters verplaatsen. Dus emotioneel, psychologisch, ja. Mm. Maar de arena, daar zou ik naar moeten kijken. Ik zou dus niet over ja, over dat Marokkaanse gezin, hoe die nu voetbal hebben beleefd. Weet je wel, nou, lijkt me te gek. Wil daar echt, weet je, lijkt me heerlijk om daar een film over te zien of iets. Gewoon een Amsterdamse gezin. Maar die dynamiek ken ik niet. Dus of ik ga researchen en ik ga daar op de bank zitten een paar maanden om te kijken hoe het is in een gezin, bij wijze van spreken. Ja. Of ik vraag een scenarist die daar wel iets over kan zeggen of zo. In dit voorbeeld, hè? Ja. Dus ik denk, personages, ja, als je ze hebt ontwikkeld en als je ze in je hoofd hebt, dan kan je ze laten praten. En dat is alle kleuren, leeftijden, alles. Zeker. Ja. Maar de arena, die moet je snappen. Ja. En dan hoort dan de taal bij en de dingen. En dat moet je of researchen, of je komt er vandaan en je kent het. Maar dat moet je op de een of andere manier snappen, kennen. Want een mannelijke scenario schrijver die een serie schrijft over vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld? Ja, dat gebeurt. ja, dat gebeurt. En als het een goede scenarist is, ja, dat kan. Ja. Maar want heeft hij research gedaan? Heeft hij gesproken met vrouwen? Wat voor type misbruik? Wat zijn de dynamieken van misbruik? Ik wil dan ook wel dat hij daarnaar geluisterd heeft en die systemen snapt. Bijvoorbeeld. En het dat niet houdt bij ideeën die je als man kan hebben over als je te maken hebt met seksueel geweld. Echt een goed voorbeeld, want ja, weet je, een verkrachting in Amerikaanse films of hoe dat gaat en dat iemand loopt te schreeuwen en nee, stop. En ja, ik heb gewoon verhalen gehoord van mensen die gewoon verlamd zijn en gewoon daar stil liggen en niet iets doen. Dus als die stem wil ik dan ook horen. En niet alleen. Dus dan moet iemand het echt goed geresearched hebben. Maar als je een goede schrijver bent, dan zeg ik niet per definitie, je mag niet iets schrijven wat buiten je gender is of zo. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Dus muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het even wankelde. Kan iets heel groots zijn, een groot wankelmoment. Maar het kan ook een kleine, eventjes weer zoeken van je evenwicht zijn. En je zei, dat moet zijn Follow Rivers van Triggerfinger. Waarom dat nummer? Ja, dat was volgens mij werd het bij Giel Beelen zo in zijn programma op deze manier gecoverd. En ik weet, dat was echt een hit. En ik vind het ook een heel fijn nummer. Maar ik zat toen zo niet lekker in mijn vel dat ik echt ook nog weet van, oh ja, ja, ja, dit is leuk. Mensen hebben het leuk, maar ik niet of zo. Dus ik sta er buiten. Ja, ja. En er was wel eens over zo dingen zo zwart zien. Zei iemand wel eens, ja, het is alsof je zo'n sluiertje over je heen hebt of zo. Maar toen las ik weer ergens anders dat iemand zei, het is juist andersom, alsof jij als enige ziet dat de sluier weg is en hoe het echte leven is. En dat je eigenlijk niet meer in de vrolijke momenten kan. Dat je eigenlijk weet, nee, dit is. Dus het is eigenlijk andersom. Hm. Alsof je als enige de waarheid ziet. En de waarheid is gewoon, er is niks om te lachen of zo. Dus ik zat gewoon heel erg niet lekker in mijn vel. En dit nummer vond ik aan de ene kant mooi. En aan de andere kant stond het ook voor dat ik denk, ja, maar hoe kom ik nou ook weer bij dat, weet je wel, ik kijk van een afstand naar mensen die om een kampvuurtje zitten en daar is het leuk. En hoe kom ik nou weer daar tussen die mensen in de warmte en in de gezelligheid? Nu, ik zit er buiten. Ik kan me niet voorstellen dat ik er die paar meter weer afleg en daarbij hoor. Can I follow? Oh, I ask you, Trigger Finger met Follow Rivers. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Anna Drijver, mijn gast. Voordat we hier net gingen luisteren, zei van ja, deed je denken aan een periode dat je mensen zag die heel blij en gelukkig waren. En dat je dacht, ik wil daarbij. Maar dat die paar meter, dat voelt als een onoverbrugbare afstand. Hoe ben je daar uiteindelijk weer bijgekomen? Tijd ook wel, therapie en geduld. Waar ik niet heel erg onbekend sta. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En ik denk dat het, ook dat was ook echt alweer een tijd geleden. Ik zit nu te denken, bijna 10 jaar geleden, zeg maar. En ik denk dat ook dat nu wel bespreekbaarder is. En dat het ook wel wat minder gênant is nu om in therapie te gaan, of je niet lekker te voelen, of jezelf wat. Ja, ik denk dat dat wel nu anders is. Dat vind ik ook wel goed. Ik gun wel veel mensen dat. En bij mezelf is het toch een combinatie van toch bij mezelf houden, niet afgeleid raken. En ja, het kan gewoon dat je dus heel erg wankelt. En ja, ik vond wankel ook wel een goede. Dat was ook waarmee ik naar de huisarts ging. Ik zei, ik weet niet, ik voel me wankel. Dus ik had helemaal niet heel veel klachten, maar dat was echt het gevoel wat ik had. En volgens mij hebben meer mensen dat. En ik ben alleen maar blij dat dat nu minder gênant is om dat toe te geven. En ik denk dat therapie of met iemand anders praten, dat dat altijd goed is. En ook doorleven. Als dat sens maakt, ja. Je kijkt er een beetje moeilijk bij. Nou, het woord doorleven. Niet daar helemaal in zwelgen. Ook al zou je het liefst alleen maar op de bank gewoon je terugtrekken en verdwijnen. Toch is doorleven en iets doen en iets doen voor andere mensen. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat houdt mij nu heel erg dat ik echt op een dag kijk van, heb ik vandaag iets van werk gedaan, iets voor mijn gezin gedaan, heb ik ook iets voor andere mensen gedaan? En dat moet eigenlijk altijd wel bijzitten. Eigenlijk merk ik dat nu voor mijn voldoening. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook zo kan zijn. Zijn we een beetje kwijt. Dat zit nog niet bij heel veel mensen, denk ik, in een routine. Maar dat geeft je heel veel geluk. En als je zegt geduld heeft geholpen, bedoel je dan ook het vertrouwen hebben dat het weer goed komt? Ja, precies dat. En dat het niet per nu goed is. En want daar heb je dan heel veel woede en verdriet over. Van het is nog niet goed. Het had nu al, het is nog niet over. Daar geduld mee en daar compassie over, rust over. Het is heel moeilijk. Ik heb ooit de berg aan bioscoopkaartjes mogen zien die ze sinds haar puberteit heeft bewaard. En dat is even indrukwekkend als aandoenlijk. Toen ze aan me opbiechtte dat ze de film Fight Club nog nooit had gezien, dacht ik, zij is perfect voor deze podcast. Maar wat vervolgens blijkt is dat zij van ons drieën de meest encyclopedische filmkennis heeft. Ook al heeft Anna Drijver 1000 dingen op haar bordje, ze gaat er knijterhard voor. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Als jij iets ziet of hoort wat je boeit, dan wil jij weten hoe het zit. En als je eenmaal weet hoe het zit, dan wil je iedereen vertellen hoe het zit. Dat vind ik superleuk aan jou. Altijd wanneer wij afspreken, heb je wel weer een nieuw interessegebied opgedaan. En ik denk dat die nieuwsgierigheid ook ten grondslag ligt aan bijna alles wat je maakt. Je podcast, volgens mij heb je inmiddels 3 podcasts. Je boeken natuurlijk, je voorstellingen. Ik neem aan dat je die ook in je rollen stopt. Ik heb natuurlijk iets minder zicht op jouw werk als acteur, hoe je dat aanpakt. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk, waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar? Welk verhaal laat je op dit moment niet meer los en wil je eigenlijk aan iedereen vertellen? Oh, wat leuk dit. Gijs en Hanna, ja, oh, wat leuk. Ja, want Gijs Wilbrink is ook schrijver, met wie je de podcast Nooit Gezien maakt. Samen ook met Ivo van Aert. En daarna hoorden we vriendin en schrijver Hanna Barefoots. Ja, oh, wat leuk zeg. Ach, heel leuk. De encyclopedische kennis. Want hoe werkte dat? Was je dat als kind al, hield je het bij een schriftje of zo? Want eigenlijk is wat Gijs zegt, klopt ook weer met wat Hanna zegt. Het is gewoon mijn nieuwsgierigheid. Ook weer als ik niet nieuwsgierig ben, kan ik het ook heel makkelijk vergeten. Dus mijn vriend weet alle voetbaluitslagen en alles en ik niet. Dus dat interesseert, als het niet mijn interesse heeft, kan ik het ook heel goed vergeten. Maar ja, het is gewoon nieuwsgierigheid is gewoon mijn... Mijn licht, dat volg ik altijd. Dat is ook altijd goed. Dus daar kan ik altijd op varen. En ik vind het heel leuk. Het klopt ook wat Gijs zegt. Ik doe echt heel veel verschillende dingen. Ik denk soms, waar ben ik nou mee bezig? Ik ben soms een film aan het draaien. Maar ik ben ook gewoon of een podcast aan het maken. Of ik loop mee met UNHCR om te kijken wat zij doen. Ik ben een soort supporter van hun werk. Maar dat vind ik ook interessant. Dus eigenlijk altijd mijn interesse boven alles. En dat is denk ik ook wat die filmfeitjes of kennis of dingen is. Dat is omdat ik dat ooit mijn nieuwsgierigheid heeft gevat. En dat ik het dan onthoud. En ik vind het ook leuk, want dit kwam eigenlijk... echt op mijn pad. Ik was helemaal niet op zoek naar nog een filmpodcast, want ik heb eigenlijk camera loopt. En als ik weer meer tijd heb, ga ik daar weer crewleden en filmmakers interviewen. En maar inderdaad, als ik iets belangrijk vind, dan gaat dat gewoon gebeuren. En dan ga ik dat gewoon helemaal maken. Mm-hmm. En dus wat Hanna zegt, klopt heel erg ook, die nieuwsgierigheid. En ze stelde ook een vraag van, waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar? Ja. Ik denk toch dat het te maken heeft met dat ik nu af en toe me boos maak. En dat het dan toch uiteindelijk is patriarchaat. Want ik kijk dan het WK-finale, de huldiging. Mm. En dan zie ik daar allemaal de leiders van de landen van de finale. Zie ik Macron en de emir van Qatar. En daarachter staan dan vrouwen met dienbladen met medailles erop. Nou, daar ben ik alweer boos. En dan denk ik alweer, ja... Weet je wel, hoe leggen we dit? Wat vertel ik hierover aan mijn dochters en mijn dochter? En wat vertellen we erover aan onze kinderen hierover? Van ja, hoe is dit nou zo gekomen dat we hier allemaal naar kijken? Snap je? Dus het is eigenlijk heel vaak zijn er gewoon toch momenten dat ik denk: ja, hoe is dit nou zo gelopen? Dat is dus nu mijn nieuwsgierigheid. En dat is dus niet tegen mannen. Ik hou heel erg van mannen. I love wat ze gezegd hebben. Ik ben nieuwsgierig naar ze wat ze te zeggen hebben. Ik hou heel erg van mannen. We doen het samen. Het is niet een strijd. Maar het is wel een systeem waar we in zitten. En dat vind ik fascinerend. Maar ik word er ook af en toe boos over. Ja, en als je het fascinerend vindt en je wordt er boos over, dan wil je het veranderen. Ja. En weet je dan ook hoe? Ik denk dat het gaat over andere vrouwen kracht geven. Mm-hmm. En mannen met mannen in contact blijven. Daarover. Ik las ook een interessant boek over van Suzanne Smit. Die zit heel erg in de heksen. Zij weet heel veel van hekserij in Nederland, heksen. Daar werd eigenlijk vroeger al werden groepen vrouwen verdacht gemaakt. Omdat als je als heks dan gemarteld werd om toe te geven dat je heks was. Hè, want je hebt een moedervlek, dan ben je natuurlijk heks. Ja. En dat moest je andere vrouwen noemen die jou wel eens geholpen zouden kunnen hebben. Dus werd eigenlijk daar al een soort van... Je mocht al geen front worden. Terwijl mannen bij elkaar direct verbroederd. En bij vrouwen zit toch iets van elkaar verzwakken. Ja, en ergens vind ik het... heb ik nu af en toe van die gedachten, denk ik... Ja, tassen. Dus wij kopen allemaal hele dure handtassen. Maar ik denk eigenlijk... Wij verarmen onszelf daarmee. Door voor elkaar mooie handtassen te kopen. Maar het komt ook omdat ik niet geef om handtassen. Dus ik heb makkelijk praten. Als je echt houdt van handtassen, is het echt een moeilijk onderwerp. Maar ik denk... Oké, dus we geven daar... Ik wil eigenlijk dat vrouwen rijker worden. Ik wil eigenlijk dat we allemaal minder geld aan kleding en make-up moeten uitgeven. Omdat we dan rijker blijven. Dan worden we rijker als vrouwen. Wij moeten allemaal maar geld naar nagelsalons brengen. Maar waarom eigenlijk? Voor elkaar? Of voor dat... Weet je wel, wie wordt daar beter van? Ik wil eigenlijk... Ik zou het mooi vinden als iedereen gewoon 2 maanden lang... geen geld... Weet je wel, geld voor zichzelf hield. Ja, dus niet naar de kapper, niet ja, naar de helft. Ja, kijk, hou ik van kappers. Ik wil niet dat ze geen werk hebben. Maar al is het de helft... Geef de helft minder uit. Dan word je dus rijker. Dan houd je dus meer geld. Ik denk, als ik dat in het grote, de bigger picture, denk ik ja. De Kardashian, de regimes, die zijn heel kostbaar. Daar zijn we gewoon geld aan kwijt. En mannen niet. Dat is gewoon flauw. En dat zet ons terug. Ik complimenteer graag vrouwen die leuk bezig zijn. Eigenlijk de hele dag door vind ik het belangrijk om dat te voeden en om mensen. Up te liften. Daar zit voor mij iets. Daar zit voor mij een kern. Dus ik ben nu nieuwsgierig naar die dynamiek van Hebben mannen wel het gevoel dat wij ook mee, dat we het samen doen? Ja, hoe zitten die systemen in elkaar? Nou ja, we zijn hier in een omroepgebouw. Hoe zitten die organisaties in elkaar? Ja. Is het open? Is het, wat is vrouwelijk? Wat is mannelijk-vrouwelijk? Ik vind het ook weer niet zo interessant. Maar toevallig zijn het nu heel vaak mannen. Dus daarom ga ik toch over mannen en vrouwen praten. Maar ja. Dat is nu mijn nieuwsgierigheid. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast iets aan heeft. Waar wil je van af? Ja, ik heb echt lopen zoeken, inderdaad. Want ik ben heel erg van, of ik geef al dingen weg, of ik wil het houden. Dus dat is eigenlijk in mijn huis al een beetje de dynamiek. Maar ik heb een trui gevonden. Het is een kersttrui, een beetje in de kerstsfeer te blijven. Oh ja. Het is een trui, er staat All I Want for Christmas. En dan staat er, is Netflix. Het is een soort van trui met rendiertjes en een tv-scherm. En ik dacht van, ja, All I Want for Christmas is Netflix. Ik heb er echt goed mee gescoord. Als je hem aan hebt, mensen vinden het echt leuk. Ja. Maar toen dacht ik van, ik wil helemaal niet op de bank films kijken. Ik wil gewoon met mensen praten. Ja. Of een boek lezen. Dus dat was nu even dat mijn is mooi, vibe. Mooie gedachte. Ja, nee, helemaal goed. Dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen wat de andere gasten hebben achtergelaten. Het zijn wel twee mannen die iets hebben achtergelaten. Dat maakt niet uit. Oh, je pakt wel weer wat een kistje erbij. Nee, maar het maakt me toch niet uit of man iets hebben achtergelaten. Nee, ja, ik moest aan denken inderdaad. Dat je zei, ja, het patriarchaat. Een stropdas. Van Bram van Ooyik. Italiaanse zijde. Wat leuk, Bram. Ja, oké, leuk. Ja, ik draag niet heel veel stropdassen. Nee. Maar ik vind het een leuk idee dat het van hem is. Ja, en dit is collectie. Van Hans Pekman. Oh, is dat een voetenwarmer? Ja, een houten stoof. Oh my god, dat is leuk. Van Hans Spekman. Van Hans Spekman, ja. Ik had altijd denken aan dat De Speld een keer zei van... het was een keer een De Speld over hem en de kleedgeldregeling of zo. Ja. Maar ja, wat sowieso grappig is. Oké, een stoof. Ja, dus echt zo'n houten kistje. Echt een mijn oma had dit volgens mij. Ja. Dan deed je dan kooltjes in en dan kan je je voeten erop zetten. Ja, ja. Heel leuk. Maar je mag er ook gewoon een plant op zetten. Natuurlijk. Je mag er ook een plant op zetten. Ja. Het is ook gewoon, je kan er ook koffie op zetten. Ja. En het is echt uit zijn huis. Ja. Nou, ik vind dat heel mooi. Ja, ik vind dat een geweldig verhaal. Dat ik iets van Hans Spekman in van huis Hans mag Spekman. Hebben. Ja. De Hans Spekman stoof. Ja, ja, ja. Ja, open vuur. Ik heb kleine kinderen. Dus ik ga niet zomaar zeg maar hete kolen open in mijn huis neerleggen. Maar ik vind het heel erg leuk. Oh, kinderen kunnen er ook leuk op zitten. Ja? Ja. Het is geweldig. Nou, fijn dat het zo'n goede bestemming heeft. En we eindigen met De Liefde. Wat is de beste film over de liefde die de liefde het beste weergeeft wat jou betreft? Voor nu zou ik zeggen Love Actually. Ja, toch wel. Ja, is gewoon heerlijk. En zoveel lagen. En ook, er zit ook een heel, wat ik ook heel mooi vind daarin, is het verraad. Dan gaat een man die gaat vreemd. En dan krijgt Emma Thompson, die krijgt het kerstcadeau niet. Oh, waarvan ze weet dat hij het heeft uitgezocht, krijgt zij het niet. En dat die pijn vind ik ook heel erg bij de liefde horen. En dit nummer is dan niet helemaal mijn wereld. Maar ik voel wel heel erg de emotie erin. Ja, Tupac en Do For Love. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Ja, dankjewel dat ik Anna Drijver. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. En ik ben in afwachting van de actie 2 maanden niks aan je uiterlijk. Oh, ja. Leuk. Op de helft, hè? De helft. Ja, of gewoon de helft. Ja. De helft in je zak houden. Ja. Right from the start, taught me so many lessons, how not to mess with broken hearts, so many questions, when this began we was the perfect match, perhaps, we had some problems but we working at it, and now, the arguments are getting loud, I wanna stay, but I can't help from walking out, let's throw it away, just take my hand and understand, if you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me, but now I'm searching for commitment and other arms, I wanna shelter you from harm, don't be alarmed, your attitude was the cause, you got me stressing, soon as I open up the door with your jealous questions, like where can I be, you're killing me with your jealousy, now my ambitions to be free, I can't breathe, cause soon as I leave, it's like a trap, I hear you calling me to come back, what I'm a sucker for love, that's right, you're